podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sytuacja w Pawłosiowie na Podkarpaciu opanowana, informują strażacy. Po burzy woda zalała ponad 100 domów. Utrudnienia na ekspresówce do Lublina. W pobliżu Karolina samochód uderzył w barierki. Kierowcę do szpitala zabrał śmigłowiec. Amerykanie uradowani. Przed świętami spadły ceny jajek. Ponad 200 strażaków i żołnierzy usuwało całą noc skutki nawałnicy, która wczoraj przeszła przez wieś Pawłosiów na Podkarpaciu. Woda podtopiła około 150 domów. W tej chwili sytuacja jest opanowana, informuje rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betlaja. Usuwaliśmy szlami błoto z jezdni, z chodników, z posesji. Pomagaliśmy usunąć błoto z zalanych piwnic i garaży. W tej chwili sytuacja jest opanowana. Pojedyncze zdarzenia, które będą do nas spływały, będą przez nas obsługiwane. Będziemy pomagać w każdym momencie, kiedy będzie taka potrzeba. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul już zapowiedziała, że poszkodowani w nawałnicach otrzymają niezbędną pomoc. Wnioski będą przyjmowane od razu po Wielkanocy. Na całym Podkarpaciu strażacy interweniowali po burzach ponad 200 razy, ponad 400 razy na Lubelszczyźnie. Dziś burze mogą wystąpić jedynie na krańcach północno-wschodnich. Kierowcy jadący drogą ekspresową S12 w kierunku Lublina muszą liczyć się z utrudnieniami. W pobliżu Karolina ruch odbywa się tylko jednym pasem. Samochód uderzył tam w barierę, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Kierowca samochodu osobowego, 50-latek, jadąc od Warszawy za Łuków, nagle stracił panowanie nad pojazdem, wjechał z drogi, uderzył w bariery po lewej stronie. Bariery przebiły pojazd na wylot. Na czas lądowania śmigłowca droga S12 została zablokowana. Mężczyzna helikopterem został przetransportowany do jednego z lubelskich szpitali. W tej chwili ruch odbywa się prawym pasem w kierunku Lublina. Życiu kierowcy nic nie zagraża, policjanci ustalają okoliczności wypadku. Dziś Wielka Sobota, dla chrześcijan czas nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Ale to, co świętujemy w czasie Wielkanocy, ma wymiar uniwersalny, podkreślał w porannym Zapraszamy do Trójki w rozmowie z Piotrem Łodejem dominikanin ojciec Szymon Popławski. Myślę, że każdy z nas i też osoby niewierzące mogą z tych świąt też zaczerpnąć obok tego wymiaru miłości, o której też powiedziałem przed chwilą. Tego uniwersalnego, tak. Tego uniwersalnego doświadczenie jedności. Bo bardzo podobnie jak w przypadku świąt Bożego Narodzenia, w Wielkanoc też podkreślamy jedność, wspólnotę. To jest też bardzo pięknie oddane w liturgii, jak Jezus zmartwychwstaje też po to, żeby nas na nowo łączyć. A naprawdę przy takich naszych różnych też podziałach, niezgodach, konfliktach bardzo tej jedności potrzebujemy jak powietrza. W Wielką Sobotę w kościołach nie odprawia się mszy. Po zmierzchu celebrowana jest najważniejsza liturgia w roku, nazywana Wigilią Paschalną. Za oceanem wielkanocny cud. W Stanach Zjednoczonych spadły ceny jajek. Od kilku lat to one w dużej mierze napędzały inflację. W ostatnich miesiącach głównym powodem drastycznego wzrostu cen jest ptasia grypa. 6 tygodni temu, w szczytowym momencie najgorszej epidemii ptasiej grypy, jaką kiedykolwiek odnotowano w Stanach Zjednoczonych, średnia cena za 12 jajek wyniosła $8. Teraz jest w wielu przypadkach niższa nawet o 50%. Po długiej przerwie podaż w końcu zaspokaja popyt. Farmerzy skutecznie zaczęli radzić sobie z ptasią grypą. Jednak Donald Trump przed Wielkanocą podkreślał, że to jego skuteczna polityka doprowadziła do spadku cen jajek, choć prezydent zdecydowanie zawyżył te spadki. Jeśli kupujecie teraz jajka na święta, to widzicie, jaką znakomitą pracę wykonujemy. W wielu przypadkach ceny spadły nawet o 92%. Pochwalił się Donald Trump, nie sprawdzając dokładnych danych. Od pandemii ceny jajek w Stanach Zjednoczonych wzrosły nawet 4-krotnie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. W siatkówce w Plus Lidze to czas półfinałów. Pierwszy już ze zawodnikami broniącego tytułu Jastrzębskiego Węgla i Bogdanki Luk Lublin. Górą goście. Lublinianie sprawili niespodziankę i wygrali. Może jeszcze raz, co? Lublinianie sprawili niespodziankę i wygrali 3-1. To ważny krok w stronę finału, przyznaje Kevin Sasak. Po tej wygranej znaleźliśmy się w bardzo dobrej sytuacji. Teraz naszym zadaniem jest po prostu potwierdzić naszą dobrą grę na swoim parkiecie. Chwila odpoczynku i zaczynamy kolejną pracę i przygotowanie do tego meczu. Do tego, czyli wtorkowego. A o tym wczorajszym wypowie się jeszcze Jakub Popiwczak, libero Jastrzębian. Jakubie, czego zabrakło? Głowy trochę zabrakło, bo w pewnym momencie po prostu jakby odcięło. Zaczęliśmy robić, mam wrażenie, dużo dziwnych, takich przypadkowych rzeczy. Dużo głupot zaczęło się dziać po naszej stronie. Na pewno mogły trochę oczy boleć po niektórych zagraniach. Adamie, czego zabrakło? Też głowy. Mecz numer 2 w środę w Lublinie, a rywalizacja toczy się do 2 zwycięstw. Dzisiaj w półfinale zagrają Projekt Warszawa z Aluronem Wartą Zawiercie. 3 wygrane, by zdobyć Mistrzostwo Polski, są potrzebne siatkarkom. O krok od upragnionego celu jest deweloper z Rzeszów. Ekipa prowadzona przez Stefana Antigę prowadzi już 2-0, wczoraj wygrała 3-1, a we wtorek podejmie ŁKS Łódź w Rzeszowie. W Sosnowcu rywalizuje reprezentacja w hokeju na lodzie. Wczoraj przygotowujący się do Mistrzostw Świata Polacy przegrali w meczu kontrolnym z Włochami 2-3, bo początek był nieudany, przyznaje Paweł Zygmunt. No zdecydowanie szkoda, na pewno tej pierwszej tercji była zaspana i uważam, że to była najgorsza nasza tercja w ogóle w przekroju całego sezonu. Dzisiaj okazja do rewanżu i kolejny mecz z Włochami. Za oceanem w koszykarskiej NBA do playoffów awansowali Miami Heat oraz Memphis Grizzlies. Awans dały wygrane. Heat po dogrywce z Atlantą Hawks, a Grizzlies z Dallas Mavericks. W fazie pucharowej zespół z Miami zmierzy się z Cleveland Cavaliers, a Memphis zagra z Oklahoma City Thunder. Po wieczornych i nocnych burzach na wschodzie Polski dziś pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz. Na północnym wschodzie możliwe burze, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby, umiarkowany, choć na wschodzie i północy porywisty. W czasie burz również do 75 km na godzinę. Dziś od 11 stopni na północy i zachodzie, 15-18 w centrum, do 21 na wschodzie. To dziś, a jutro w Wielkanoc pogodnie, choć na północy i w centrum może przelotnie padać. Cieplej, do 23 stopni. W poniedziałek wielkanocny lany poniedziałek, nawet do 24 w całym kraju z wyjątkiem Pomorza, gdzie dużo chłodniej, bo do 13 stopni. No i możliwe opady, ale tylko w górach i na Suwalszczyźnie. Autopromocja. Sobota w Trójce. Jeszcze więcej wielkiego głaskania. Główny temat mamy taki, że ach! Z Anetą Aftoniuk. Jestem ogromnie ciekawa, jak to u Was wygląda. Proszę opowiadać. Od 9 do 11. A o 11? Swoją drogą, czyli audycja, w której zaglądamy w rozmaite zakątki Polski i świata. Zapraszam szczególnie na historię z Podlasia, o które zadba Paweł Turski. Opowiemy o wspólnych świętach prawosławnych i katolickich. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk i liczę na przecięcie naszych dróg, na przykład w Trójce. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkanocne zakupy robię w Lidlu. Już od piątku z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 24,99. Teraz 12,99 za kilogram. Mleko UHD 3,2% mazurski smak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Teraz złoty 69 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w piątek. Wszystkie słodycze Kinder 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Co za dzień? Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Jak sezonowe obniżki, to Allegro. Tej wiosny noś się tak, jak lubisz. Na Allegro czekają na ciebie modowe inspiracje, a do tego markowe rowery, zabawki dla dzieci i bagaże podróżne w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Ostatnio ciągle czuję się pełna. Kiedy znów poczuję się jak dawniej?

Snowy White. Takie wycinanki gitarowe uwielbiamy. Kwadrans po ósmej. Tu sobotnia audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, jak ta Wielkanoc w Ziemi Świętej będzie wyglądała? Wiemy, że Caritas prowadzi działania pomocowe dla mieszkańców i Strefy Gazy, i Zachodniego Brzegu. Jest z nami Dominika Chylewska z Caritas Polska. Kłaniam się, dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Państwa pomoc, tak myślę, i państwa jako organizacji, i państwa naszych słuchaczy, darczyńców, przyniosła wsparcie mieszkańcom, chrześcijanom mieszkającym w Betlejem. Ale o jakim wsparciu konkretnie mówimy? To jest przede wszystkim wsparcie, które realizujemy w ramach programu Rodzina Rodzinie, czyli program, w którym właśnie polskie rodziny, słuchacze mogą wesprzeć mieszkańców Bliskiego Wschodu. Wsparcie gotówkowe, to znaczy, że rodzina, która mieszka w Strefie Gazy, może otrzymać miesięcznie powiedzmy 600-700 szekli przez okres około 9 do 12 miesięcy. No i mieliśmy okazję połączyć się z jedną z takich rodzin, która trzykrotnie dziękowała Polakom i dziękowała za to, że wsparcie otrzymują, bo dla nich to na przykład znaczy, że być może dzięki temu zjedzą ciecierzycę, kupią sobie drewno, na której będą mogli te ciecierzyce ugotować, bo w całej Strefie Gazy nie ma w tym momencie prądu, czy kupią wodę pitną, bo takiej wody również nie mają. Więc dla tych ludzi to naprawdę znaczy przeżyć i znaczy, że ich głód i ich cierpienie będzie przez chwilę chociaż trochę mniejsze. I te potrzeby ogromne, by mieszkańcy tak ważnego, między innymi dla chrześcijan miejsca, mogli godnie przeżyć święta wielkanocne i ten czas po. Tak, to jest bardzo ważne, dlatego że tam trudno mówić tak naprawdę o świętowaniu. No w Strefie Gazy, jeżeli spojrzymy sobie na obrazki z tamtego miejsca, to nie ma już żadnej infrastruktury, nie ma szpitali, dzieci nie mogą chodzić do szkół, więc ta taka rzeczywistość, ta normalność, którą my w Polsce znamy, jest zupełnie inna. Na Zachodnim Brzegu sytuacja jest trochę lepsza. Tam dużo trudniejsze jest to, że na przykład nie ma turystów, że takie miejsca jak Betlejem czy Jerozolima, które przecież znamy i właśnie z Pisma Świętego i z tych świąt wielkanocnych i z pielgrzymek i z wycieczek, na które wydarzało się to, że Polacy przecież jeździli. Mhm. No tych grup pielgrzymkowych jest dużo mniej. Na placu przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego w Betlejem to było już naprawdę pusto. Pewnie dlatego, że Betlejem leży po tej stronie muru, na którą ciężej się dostać. Dużo łatwiej jest świętować w Jerozolimie, ale to, że ten mur dzieli te miejsca, sprawia, że na przykład część ludzi mieszkających w Betlejem, chrześcijan tam mieszkających, nie mogła pojechać na święta do Jerozolimy i świętować na przykład Niedzieli Palmowej, co my mieliśmy okazję zrobić. Jaka jest sytuacja mieszkańców Zachodniego Brzegu? No możemy powiedzieć, że jest lepsza niż tych ze Strefy Gazy? Tak, możemy powiedzieć, że jest lepsza, no bo nie jest to głód, zniszczona infrastruktura, nie jest to właśnie aż tak tragiczny obraz. Natomiast właśnie ten brak pielgrzymów, to, że to miejsce już nie jest tak turystycznie chętnie odwiedzane, sprawia, że gospodarczo, społecznie żyje się ludziom ciężko i ubogo. I widać na ulicach to, że kiedy jacyś turyści, na przykład nasza grupa, pojawiała się na uliczkach, to bardzo byliśmy zachęcani do tego, żeby cokolwiek kupić, ale właśnie dlatego, że ludzie już często stracili pracę. My jako Caritas zdecydowaliśmy już kilka lat temu, żeby wspierać mikroprzedsiębiorstwa, czyli to jest tak zwane wsparcie, mówimy często, żeby dawać wędkę, a nie rybę. I tutaj te mikroprzedsiębiorstwa to jest dofinansowanie dla rodzin, dla ludzi, którzy chcieliby otworzyć własny biznes. I mieliśmy okazję spotkać pana, który właśnie stracił pracę w hotelu, bo pracował na recepcji. Ten hotel dzisiaj już no niemalże nie funkcjonuje, po prostu nie ma dla kogo funkcjonować. I on otworzył swój sklep z przyprawami. I mieli nam na przykład kawę maszyną, którą Caritas Polska zakupiła. W poprzednich latach to był projekt, który był finansowany ze środków naszego polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a od tego roku chcielibyśmy właśnie program Rodzina Rodzinie rozszerzyć i kolejne takie biznesy wspierać z pomocą już polskich darczyńców. No mieliśmy też okazję spotkać kosmetyczkę, która swój salon kosmetyczny otworzyła dzięki nam, czy na przykład pani, która pracuje w szwalni i szyje piękne, tradycyjne suknie z wzorami Bliskiego Wschodu i ona również dzięki temu, że otrzymała wsparcie od Caritas, może tę działalność prowadzić. I tutaj mówimy o tym największym programie pomocowym Caritas Polska, czyli tym programie Rodzina Rodzinie. Tak, to jest program Rodzina Rodzinie, dzięki któremu w czterech różnych krajach, to jest Ukraina, Liban, Strefa Gazy, to właśnie tam ludzie otrzymują wsparcie. To jest około 6 tysięcy rodzin miesięcznie. I właśnie w tym roku rozszerzamy również na zachodni brzeg to wsparcie w postaci grantów dla rodzin. Gdy jesienią 2023 roku ten ruch turystyczny w Betlejem, czyli właściwie to życie, coś co sprawiało, że było życie, zamarł, ta nieobecność pielgrzymów sprawiała, że zamknięto hotele, tak jak pani mówi, też restauracje, czyli brak pracy, podstawowych środków do życia. To wszystko przyniosło taki wielki znak zapytania. Co dalej? Tak, i to też sprawiło, to co się dzieje w Strefie Gazy ma też przełożenie na to, co dzieje się w zachodnim brzegu, bo tam już od wielu lat Palestyńczycy mierzą się z wieloma restrykcjami spowodowanymi właśnie tą niestabilną, nieunormowaną sytuacją polityczną. To znaczy, że oni bardzo często nie mogą swobodnie poruszać się w obrębie zachodniego brzegu. Jak spojrzymy sobie na mapę, to ten zachodni brzeg on nie jest wcale bardzo duży, ale na jego terenie jest około 600 punktów kontroli, tak zwanych checkpointów. To znaczy, że jeżeli mieszkaniec Betlejem chce pojechać do pracy, która jest oddzielona od niego kilka kilometrów, to prawdopodobnie albo zobaczy w którymś miejscu zamkniętą drogę i trudno przewidzieć, kiedy ona będzie zamknięta, albo spotka go armia, która sprawdzi jego paszport i zapyta, dokąd i dlaczego jedzie. Jeżeli chce przejechać na drugą stronę, to już nie jest oczywiste na drugą stronę muru, czyli na stronę izraelską, to nie jest już oczywiste, czy w ogóle będzie mógł przejechać. I w takiej codzienności właśnie wyruszania do pracy, czy no na przykład ta kosmetyczka, o której wspomniałam, że ją wspieramy, ona ma klientów, którzy nie mogą do niej dojechać, więc ona do nich dojeżdża. No i mówi, że czasem udaje jej się odwiedzić jednego klienta, bo jedzie do niego 6 godzin, mimo że mówimy o trasie 60 kilometrów, czyli u nas w Polsce zajęłoby to maksymalnie godzinę. Tak się wydaje. No to są takie trudności w codzienności, z którymi ci ludzie muszą się mierzyć od wielu lat, a teraz te restrykcje są jeszcze silniejsze, jeszcze większe. Pani będąc w Ziemi Świętej widziała, no dziś kościoły są puste, przejmująco milczące. Jak głośno słychać tam na miejscu, jak głośno pani to słyszała, choćby to marzenie mieszkańców wypowiedziane, by znów zobaczyć pielgrzymów modlących się w tym świętym miejscu? Tak naprawdę nie ma rozmowy, w której nie przewijałby się temat tego, co się obecnie dzieje i jak bardzo ci ludzie chcieliby wrócić do normalnego życia. I mówimy tutaj naprawdę o każdej ze stron tego konfliktu, bo Bliski Wschód, Jerozolima to jest naprawdę miks różnych kultur, miks różnych narodowości. Mamy przecież kulturę żydowską, muzułmańską, chrześcijańską i ci ludzie od wielu, wielu lat żyją tam razem. I każdy świętuje inaczej, ale każdy mówi, że trochę nie wie, co tutaj świętować teraz. To znaczy, no, ja miałam też okazję wziąć udział w minioną sobotę, było święto Paschy, czyli Żydzi świętowali wyjście z niewoli egipskiej, wspominali to i to jest święto wolności. I mówili o tym, że dla nich w tym momencie oni tej wolności nie czują, kiedy wiedzą, że są zakładnicy, kiedy wiedzą, że sytuacja właśnie w Strefie Gazy jest tak trudna, kiedy no dookoła jest wojna, tak trzeba to nazwać. Mm-hmm. Chrześcijanie z drugiej strony, z którymi miałam okazję porozmawiać, mówią, że no będziemy świętować zmartwychwstanie, a oni na razie czują raczej tę drogę krzyżową. Natomiast na pewno wszystkim i też ludziom, do których my mieliśmy okazję zadzwonić w Strefie Gazy, czyli w tym najgorszym miejscu, oni wszyscy w tych rozmowach przewija się właśnie temat wiary i tego, że w tym świętowaniu oni widzą jakąkolwiek nadzieję na to, że będzie normalnie. No to tej nadziei jeszcze tej pomocowej powiedzmy na koniec, bo do tej pory w ramach programu Rodzina Rodzinie w Strefie Gazy Caritas Polska przekazała ponad 4 miliony złotych. Tak. W tym roku, jak pani mówi, program obejmuje także mieszkańców zachodniego brzegu. A jak ważne są te kolejne gesty solidarności, nasze, darowizny, czy zamówienia ręcznie wykonanych dewocjonaliów? No może coś bardziej się liczy niż ta konkretna pomoc długofalowa? Tak, na pewno to trzeba sobie zdawać sprawę. Nam się czasami wydaje, że jak wpłacamy jakieś środki tutaj w Polsce, to może to niewiele znaczyć. I ja sobie często patrząc na skalę potrzeb zadaję takie pytanie, bo mamy świadomość, że ta pomoc jest zawsze jakimś procentem tego, co jest potrzebne. Przecież w Strefie Gazy mamy 2 miliony ludzi i wszyscy są potrzebujący. Tam nie ma teraz osoby, która nie byłaby w dramatycznym kryzysie. Nie ma osoby, która nie byłaby głodna. No słyszeliśmy też historię o tym, że ludzie czasem jeżeli chcą się pożywić, to jedzą na przykład wodę z przyprawami, żeby w ogóle cokolwiek, jakkolwiek odżywić swoje ciało, no ale przecież nie można wody z przyprawami nazywać normalnym posiłkiem. Pewnego rodzaju luksusem jest ciecierzyca, o której pani wspominała. Absolutnie. Ciecierzyca jest luksusem. Luksusem jest w ogóle woda pitna. Na przykład pranie ludzie robią często w wodzie słonej, czy prysznic biorą w wodzie słonej, co oczywiście powoduje też problemy no, natury higienicznej i to też spotyka wszystkich mieszkańców, a trudno dostać pomoc w szpitalu, bo szpitale są często zbombardowane lub przyjmują tylko tych pacjentów w najcięższym stanie. Aby tej pomocy było jak najwięcej, ale to tylko część życzeń. Czego moglibyśmy sobie i mieszkańcom tego regionu życzyć? No ja życzyłabym tego, żebyśmy myśleli o pokoju i nie tylko w kontekście tych konfliktów światowych, ale też w kontekście tych naszych najmniejszych rodzinnych konfliktów, jeśli takie są. A jako pracownik Caritas Polska to na pewno życzyłabym sobie otwartych serc i zapraszam na stronę caritas.pl, gdyby ktoś chciał wesprzeć ludzi mieszkających, może wydaje nam się, że na drugim końcu świata, ale bardzo wdzięcznych i również świętujących to do tego zapraszam. Zapraszała, zachęcała Dominika Chylewska z Caritas Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poranne zapraszamy do Trójki, 26 minut po godzinie 8. Na pozostałe tematy, gdyby Państwo zechcieli zabrać głos, polecamy się. 2 2 7 3, numer telefonu i adres mailowy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Black is pełnych nadziei, zielonych świąt wielkanocnych życzy pani Aneta z Jordanowa. Bardzo dziękujemy. Coś mnie mam, że już wiosna zawitała w ten zakątek kraju. Jeszcze pani Kasia z Mazur. Słońca, ciepła, uśmiechu i radości. Bardzo dziękujemy. Chwilkę temu zachęcaliśmy państwa, mówiąc o tym, że bardzo dużo turystów na święta wielkanocne wybiera się całymi rodzinami do Zakopanego, w ogóle na Podhale. To pan Stefan dopytowywuje. Ja właśnie stoję przed górą. Górą rzeczy do zrobienia. Jakie to ludzkie, jakie prawdziwe. Damy radę. Za 29 minut 9. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel. Zgłaszać się do kogo. Chodzę z kąta w kąt. Może mam coś z głową. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Jakby to zabrzmiało z płyty gramofonowej, no. Melomani. Mówimy dziś o płytach winylowych. Melomani cenią je za ciepłe, głębokie brzmienie. Duże okładki, no, się przypominające niekiedy dzieła sztuki same w sobie. Płyty gramofonowe od dobrych paru lat przeżywają renesans. Pytanie dziś, które zadajemy o poranku, po części już państwo odpowiedzieli, jak powstają czarne krążki. Nie tylko dziś Wielka Sobota, pamiętamy w kalendarzu świąt osobliwych, dziś Światowy Dzień Płyty Winylowej. No i w związku z tym dziś, jak powstają płyty, sprawdzał to w samej fabryce płyt winylowych pod Pragą nasz czeski korespondent Wojciech Stobba. Czarny granulat wypełniający ogromne pudła tylko kolorem przypomina końcowy produkt. Aby powstała z niego płyta winylowa, musi zostać rozgrzany. Robi się z niego coś w rodzaju czarnego pączka, który trafia pod prasę. I tutaj dzieje się magia. Je to vlastně koláček, takový donut. Již přímo ho nasune do. Maszyna wsuwa winylowego pączka pomiędzy przygotowane wcześniej matryce. Pobiera etykiety na stronę A i B, a następnie przez około 20 sekund wytłacza ścieżkę. 20-25 wteřin prolisowawa drążku z matryc do tej hmoty, a po 20 wteřinach se. Potem prasa się otwiera, płyta się chłodzi i trafia na kolejne stanowisko, gdzie ścinane są jej nieregularne brzegi. Z przebiłej hmoty. Jestem w miejscowości Lodzienice koło Pragi. Powstające tutaj płyty trafiają na wszystkie kontynenty. Swoje krążki produkują tu zarówno giganci przemysłu fonograficznego, jak i niezależne zespoły. Tylko niewielki procent naszej produkcji trafia na rynek czeski. Większość wysyłamy w świat, a głównymi rynkami są Europa i Ameryka Północna. Mówi dyrektor firmy GZ Media Michal Ścierba. Jest stosunkowo duża grupa klientów, którzy nigdy nie posłuchają kupionej płyty winylowej. Cieszą się, że mają ją w kolekcji, ale czasem nie mają nawet gramofonu. Dlaczego więc ją kupują? Bo to piękny produkt, który bywa ozdobą lub wyraża czyjeś wartości. Sama okładka może być dziełem sztuki. Vlastně umělecké dílo. Tuto tu funkci tak deska postupem času ztratila. Z biegiem času płyty straciły główną funkcję nośnika dźwięku. Ludzie kupują je nie po to, żeby posłuchać muzyki. To można zrobić w wygodniejszy sposób. Słuchanie z winyla jest niekomfortowe. Co 25 minut trzeba wstać i zmienić stronę. Nie da się przeskakiwać pomiędzy utworami. Ale jeśli ktoś lubi jakiegoś artystę, to naturalne, że chce mieć coś w ręce. Chce to obejrzeć, chce identyfikować się ze swoim idolem. Chodzi o doznanie. Płyta winylowa jest dla takich osób idealnym medium. Asociować z tym swym idolem, a ta deska jest proto jako ideální medium. 30-leté výročí desky YouTube Joshua Tree, którą jsme dělali před pár lety. Z Michalem Ścierbą rozmawiam w sali konferencyjnej, gdzie wystawione są płyty, z których firma jest szczególnie dumna. To głównie limitowane, kolekcjonerskie edycje albumów takich wykonawców jak U2, The Rolling Stones czy Ozzy Osbourne. Jest też nagrodzona Grammy za najlepsze opakowanie reedycja albumu All Things Must Pass George'a Harrisona. Wróćmy jeszcze na moment do hali produkcyjnej, gdzie wszystkie te krążki powstawały. Jak w każdej fabryce jest tu stanowisko kontroli jakości. Pracownicy porównują cyfrowy zapis zarejestrowany na komputerze z wytłoczonych płyt z oryginalnymi ścieżkami dostarczonymi przez wydawców. Kontrolujemy kwalitu deski, co się tyczy. Sprawdzamy płyty nie tylko pod kątem dźwięku, kontrolujemy też etykiety i ogólny stan, w jakim trafiają do nas stłoczni, na przykład czy nie są zarysowane. Ja to trzeba posłucham tady na uszy. Dopiero potem zakłada się słuchawki. Błędy dźwiękowe pojawiają się najczęściej w niskich tonach i trzeba mieć dobry słuch, żeby wyłapać defekty. To na matechy, także miej dobry słuch. Czeski producent wypuszcza na rynek około 50 milionów płyt rocznie. Kolejne 35 milionów nie tylko czarnych, bo i różnokolorowych krążków powstaje w fabrykach GZ Media w USA i Kanadzie. To mogłaby być, tak sobie myślę, po radiu praca marzeń, prawda? Dla niejednego melomana taka kontrola jakości. Człowiek siedzi, zakłada słuchawki i wysłuchuje. Chociaż czasami jak są takie błędy gdzieś przy nagraniu, tłoczeniu płyt, to jednak to jest biały kruk. My bed, and that's where Corona would lie. But then I say maybe we could divide it in two. Maybe my animals live in your zoo. And you say my hate, my frown, my kingdom, my crown, my palace and court is mine. And you say my lights, my show, my years to grow, the time that I spend is fine. But then I say maybe we could divide in two. Maybe my animals live in your zoo. But then I say maybe, maybe I'm in love with you. Sobie poza anteną rozmawialiśmy z Anetą Aftoniuk. Dzień dobry. Czy może politycy odpoczywają od radia? Właśnie albo my wielką od sobotę, polityków. Albo my i słuchacze także odświętnie dziś, zatem po 9:00 spotkanie z Anetą. I co tam? Wielkie głaskanie, wydanie świąteczne. Będzie wydanie specjalne i będzie niespodzianka ode mnie dla słuchaczy. Po pierwsze będzie to wielkie, wielkogłaskaniowe Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Mhm. Ponieważ zawsze w wielkim głaskaniu jest za mało czasu na rozmowę ze słuchaczami i wielu z naszych słuchaczy nie może się dostać na antenę ze swoimi tak pytaniami. Dużo pytań. Mhm. Tak dużo pytań, tak dużo też potrzeb, żeby poopowiadać i żeby dopytać o jakieś szczegóły związane z psami i z kotami. Czyli nie ma takiego miejsca gdzieś poza Trójką, gdzie nie. słuchacze mogliby zadać takie pytanie. Jesteśmy jedyną taką audycją, gdzie na żywo może zadzwonić każda osoba, która posiada zwierzę albo nie posiada, ale chciałaby się czegoś dowiedzieć i behawiorystka, bo w tej jednak roli występuje w wielkim głaskaniu, w tym swoim podstawowym zawodzie, odpowie na takie pytanie. Więc to jest gratka dla słuchaczy i słuchacze o tym wiedzą i korzystają z tej opcji. I jest możliwość jeszcze zadania przed dzisiejszym wydaniem. Jak najbardziej. Przypomnijmy adres. Na żywo możemy dzwonić 22 i 7 trójek, jak najbardziej, ale też można pisać. Można pisać te maile już teraz. głaskanie@polskieradio.pl. Wszystkie przeczytam na pewno. Czy uda mi się na wszystkie państwa pytania odpowiedzieć, to się okaże. Ale proszę jest zostać szansa, z nami. Bo 2 godziny mamy audycję, więc kto wie. Q&A dziś w takim wydaniu XXL. XXL i będzie jeszcze jedna niespodzianka i to będzie niespodzianka. Nie chciałem cię ciągnąć, bo nie wiedziałem, czy chcesz powiedzieć, żeby została niespodzianka. Zapowiem tylko, ale nie będę dokładnie mówić, co to za niespodzianka, bo to muszą państwo sami sprawdzić o 9:00. To jest niespodzianka ode mnie absolutnie osobista, wręcz intymna i to będzie muzyka, którą ja kocham. To ja nawet nie wiem, co będzie, ale... Warto słuchać. Trzymasz w napięciu, tak, tak. Aneta Aftoniuk i wielkie głaskanie. Dziś wyjątkowo po godzinie 9:00. Do usłyszenia. To już teraz zapraszamy do telefonowania i do pisania. A co tam, niech będzie i z poranka 2 dwójki 7 trójek. Gdyby państwo chcieli już teraz zadać pytanie telefonicznie czy mailowo, zapraszamy. Za 16 minut 9:00. Did you ever want it? Did you want it back? Tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. trochę spojrzałem, tak. Jak Aneta nie słyszy, to spojrzałem na muzykę, co tam po dziewiątej będzie. Proszę zostać z nami. Za 13 minut dziewiąta, sobotnia audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Przypominamy, jeszcze jedna ważna data dziś w kalendarzu, 82. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, a z nami jest Zosia Bojańczyk, koordynatorka akcji Żonkile, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Muzeum POLIN po raz kolejny zaprasza do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile właśnie. Proszę przypomnieć, na czym polega i co upamiętnia. Akcja Żonkile upamiętnia powstanie w getcie warszawskim. To było pierwsze powstanie warszawskie, też największy zryw Żydów w czasie II wojny światowej i największe powstanie miejskie w okupowanej Europie. I każdego 19 kwietnia nasi wolontariusze i wolontariuszki, wolontariusze Muzeum POLIN wręczają na ulicach Warszawy papierowe żonkile. Ten właśnie symbol wspólnej pamięci o zrywie z 19 kwietnia 1943 roku, a mieszkańcy Warszawy noszą te żonkile przypięte do kurtek, płaszczy, pewnie dzisiaj już bardziej płaszcze, jednak pogoda jeszcze się widoczne tak nie rozpędziła. Te żonkile, tak. Zresztą nie tylko na ulicach Warszawy. Powstanie i wojnę przeżyła garstka Żydów, wśród nich był ostatni przywódca powstania, Marek Edelman, no i właśnie tu geneza żonkili. Kłania się właśnie przy panu Marku. Tak, tak. Marek Edelman jest takim, nie lubię myśleć o nim jako takim ojcu założycieli. Marek Edelman był strażnikiem żydowskiej pamięci. Każdego 19 kwietnia dostawał od anonimowej osoby bukiet żółtych kwiatów. Bardzo często to właśnie były żonkile, bo teraz jest sezon. I kładł je pod pomnikiem bohaterów getta na warszawskim Uranowie. Jako właśnie w tym geście pamięci dla swoich towarzyszek i towarzyszy broni. A wraz z Markiem Edelmanem z roku na rok przychodziło coraz więcej osób pod pomnik bohaterów getta i wykonywał ten sam gest pamięci, ten gest położenia kwiatów na, pod pomnikiem, a Muzeum POLIN od 2013 roku, czyli już od 12 lat, jak dobrze liczę, te żółte żonkile żywe zamieniło na papierowy symbol, żeby już nie tylko kłaść kwiaty pod pomnikiem, ale żeby każdy, kto dostaje 19 kwietnia żonkile, był takim żywym pomnikiem, żywym dowodem pamięci o powstaniu. 82. rocznicę kwietniowego zrywu polecamy hashtag Łączy nas pamięć o walczących i tysiącach cywilów ukrywających się w ruinach getta. Tam więcej o tym, co będzie się działo, nie tylko w tym historycznym miejscu, to powiedzmy jeszcze, kto wspiera akcję Żonkile. No przede wszystkim wspierają nasi wolontariusze, to są nasi główni ambasadorzy. Natomiast co roku zapraszamy osoby znane i lubiane z mediów, z życia społecznego, ze sceny muzycznej. W tym roku naszym ambasadorem jest Robert Makłowicz, aktorka Barbara Wypych, zespół Kwiat Jabłoni i psycholog Ewa Wojdyło. I bardzo, bardzo dziękujemy tegorocznym ambasadorom, ale także wszystkim, którzy nas wspierali od 2015 roku. Zosia Bojańczyk, koordynatorka akcji Żonkile, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No i ambasadorzy tegorocznej edycji Żonkili, Kwiat Jabłoni już teraz. Połóż pistolet na stół i uprzedzenia wyrzuć w kąt. Na całym świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi, tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego, że nienawidzisz. Więc pomyśl o tym, co cię boli, o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie. Bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak. Zbyt wiele dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Tylko nie mów tego.